بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحو كبل هذا يا آيات سديتا إيا صدبات أو سورة المائدة كمدة إلهي سبحانه وتعالى وحو نوغس ورمي عشر كان آيه ودنبيي لمن كي غير بنو إسرائيل أو مؤمنين تاهاي أي إلهي سبحانه وتعالى نوغس ورمي إيمان كودي iyo sidii waxaa weeye dadkii iimaankaas ku xeebiyay ugu jawaabeen markay u jawaabeen jawaabdaas sababteeda ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku sawaabiyo jannaat saaxiibaa ilaahay nooga soo waramay haddana ilaahay wuxuu nooga soo waramay kuwa kufriyo u dha ilaahay oo aayaadkeena beeniyey asxaabuljaxiim weeye aayadda aynu meeshaan ka gelayno waxaa intaanan macnaheeda u gelin aynu ka waramaynaa sabab nuzuul ayay iska laheeday oo waxay soo degtaa la yidhi aayaddaanu waxaa la yidhi roon saxaabada ka mid ah ayaa waxay hamiyeen baa la yidhi inay cibaado ay laazimaan oo qiyaam ay laazimaan iyo soon oo cibaadadii ka mid a oyna waxa weeye haween u dhowaanin dhiib aynan taabanin hilib aysan cunin faraash aysan ku hurdin adugu waxyaabo badan oo naftooda ay ku jaribayaan ayay sameeyeen waxaana keenay baa la yidhi arrintaas waxay ahaayeen raggaanu toban nimay ahaayeen baa la yidhi waxay ku kulmeen guriga ninka la yidhaahdo cismaan ibnu madcuun aljumaxi ayay gurigiisa ku kulmeen sababta ay u kulmeenna waxaa la sheegaa la yidhi rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam ayaa dadka wacdiyaa la yidhi maalin ilaah uu ka ooyinsiiyo wacdigiisa oo qulubtooda aad iyo aad uga taabto qalbigooda waa jilcaa la yidhi markaasay waxay u casmiyeen oy go-aansadeen inay tarakub ay sameeyaan marka raggaas waxay ahaayeen tobanka sayidina abubakar iyo maaragtay sayidina cali ibn abi daalib sayidina cabdillahi ibn mascuud sayidina cabdullahi ibn camar sayidina abu dharin alghafaari sayidina salim mawla abi xudayfa sayidina miqdaad ibn alaswad sayidina salmaan farisi sayidina macqal ibn muqarin sayidina cusmaan ibn madcuun way ku shawreen baa lay raggan saxaabada ho ajilada oo isku waafaqeen baa la yidhi inay libistaan libaas almasuux weeye dharka oy qaataan waxa weeye kuwa maaragtay tarahubka sameeyo cubaada nasaaro oy markaasi dakarada iska jaraan farjiga iska gooyaan siminkoo dhan inay soomaan oo habeenkoo dhan ay taagnaadaan oynan firaash ku hurdin oysan hilib cunin oysan subag cunin oysan haween u dhowaanin dhiib aynan taabanin iyo arlada inay ku socdaan weeye oy siyaaxa iska sameeyaan dadka noocaas ay noqdaan arrintaasaa nabigeena gaartaa la yidhi calayhi salaatu wasalaam nabigu wuxuu yimidaa la yidhi calayhi salaatu wasalaam daarta cusmaan ibnu madcuun kolkaasuu meeshi ka waayaa la yidhi haweentiisiiu nabigu waxau ku dhahaa la yidhi axaqun maa balaqanii can zawjika wa asxaabi waxa weeye zawjkaaga iyo maaragtay asxaabtiisa waxay iga soo gaaray ma wax jiraho xaqa axaqun maa balaqanii can zawjaki wa asxaabi marka waxaa la yidhi haweenta waxay taatay inay nabiga been u sheegto waxaa kaloy taataa la yidhi sirta ninkeeda inay faafiso kolkaasay waxay tiri yaa la yidhi yaa rasuul allahi in kaana qad akhbaraka cusmaan faqad sadaqa ilaahay rasuulkiisiow haddii cusmaan arrintaas kuu sheegay waa ku run sheegay arrinkaasay samaysa marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa ka gadoomaa la yidhi cusmaan markuu yimid ayay islaanta u sheegtay haweentiisa ahayd in nabigu yimid calayhi salaatu wasalaam cusmaan ibnu madcuun waa baxay baa la yidhi isaga iyo raggii tobanka ahay waxay u tageen baa la yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam markaasuu nabigu waxau ku dhahay miyaan lay sheegin inaad isku waafaqdeen waxaas iyo waxaas weye si hadda aan soo sheegin markaasay waxay yidhahdeen bala yaa rasuul allah wamaa aradnaa ila alkhayr waanu isku waafaqnay rasuul allow hase yeeshee waxaan khayr ahayn ulama jeedin markaasuu nabigu waxau dhahay aniga layma amrin arrintaasuu dhahay kabacdina rasuulkeenu wuxuu dhahay naftiinu ina lianfusikum calaykum xaqan naftiinu xaq bay idinku leedahay sooma ayuu dhahay oo afura waquumu wanaamu qiyaamuleyl ukaca oo hurda anugu waan qumaa hau dhahay nabigu waana hurdaa waan soomaa waan afuraa hilibka waan cunaa subaga waan cunaa wa aatini haweenka waan u tagaa qofkii sunadayda quura oo ka jeesana iga mid maahan u dhahay rasuulka calayhi salatu wasalaam waxaa idinku iska samaysay siin lama ogola kabacdi ayuu maaragtay annagu dadka kulmiyey ayuu khudbo akriyey, sida asluubka khudbadiisa aheedna waxau dhahay ma baalu aqwaamin xaramu nisaa wada caama watiiba washahawaati dunya wa inii lastu aamurukum an takunuu qisiisiina urugaan u dhah laysa fii diini tarku laxmi wanisaa walaa itikhaadu sawaamic wa ina siyaaxata ummatii wa rubaaniyatii ma aljihaad wacbudu llaha walaa tushrikuu bii shay-an waxajuu waxtamiruu waaqiimuu salaata waaatu zakaata wasuumuu ramadaana wastaqiimuu yastaqim lakum fa inamaa halaka man kaana qablakum bitashdiidi shadaduu calaa anfusihim fashadada allahu calayhim fa tilka baqaayaahum fi diyaaraat wasawaamic saasuu dhahay nabigu calayh khudbadaas dheer u akriyo oo weliba intaa khudbadu way ka dheereen rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam marka aan soomaali kusoo macnayno waxa uu dhahay ina khudbo akriyey oo asxaabta soo jamciyey ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahay baadi dad arrintoodu maxay tahay oo haweenka iska xarimay dhacaamka iska xarimay dhiibka iska xarimay waxa udgoon shahawaatu dunya iska xarimay anugu idin amri maa u dhahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam inaad qasiisiin noqotiin qasiiska waa kaan soo marayno culamada oo waxaa la yidhaha nasaarada weeye iyo ruhbaan ruhbaanti maaragtay suufiyada nasaarada anigu waxa weeye diinkayga kama mid ahaan u dhahay inagu hilib laga tago naaga laga tago sawmacado la samaysto ummaddayda siyaaxadeeda wareegeeda iyo ruhbaaniyadoodu waxa weeye u dhahay jihaad fiisabi illahi weeye ee meel siyaaxo isaga soco ma ahan ilaahay caabudahana u shariig yeelnashay xajiya oo cumraysta salaada ooga zakada guta sooma bisha ramadaan toosnaada allah idin toosiye ayuu dhahay rasuulku waxaa halaagay dadka idinka idinka horreeyey adkaynay isku adkeeyeen diinta naftooday ku adkeeyeen ilaahay baa ku adkeeyey maxaa yeele waxa man shadada shudida la yidhah ilaahay diintan aday kama dhigin qayb si adayga haddii loo qaato ilaahay waa kuu adkeynaa umuuraha marka wuxuu dhahay waxyaabahaas waa baqaayaalkoodii wixii ayaga ka haray oo maaragtaya daarahoodii waa kuwaas u dhahay rasuulka calayhi salatu wasalaam dhulkii markaasi lagu halaagay iyo meelahay joogi jireen iyo sawaamicdoodii marka aayaddanaa soo degtaa layidhi marka hadda aayadda macno weyn baa ku jira oo waxaa laga qaadanayaa waxaa rasuulka calayhi salatu wasalaam uusan jiraynin ama wixii nabigu calayhi salatu wasalaam uu jireeyey aan macnaha loogaga helaynin wax markaasi looga qiyaaso daliil u ah waxa weeye inaysan waxba aysan taraynin cibaadadana waxaa loo baahan yahay tii rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu jireeyey iyo mid markaasi waxa weeye ayada kamid ahoo laga qiyaaso karo oo aan ka baxaynin oon khaarij almawduuc ahayn ayaa loo baahan yahay maxaa yeele hadda arrintaas nabigu calayhi salatu wasalaam waa ku diiday waana ka xumaaday allah markaas wuxuu yihi subxaanahu watacaala aayaddaa markay soo degtay ya ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeenow laa tuxarimuuha xarriminow dha ilaahay dayibaati maa shay biibyaalkiisa axala allahu ilaahay uu xalaaleeyey lakum idinka idin xalaaleeyey alla wuxuu yidhi ha xarriminow dha ilaahay dayibaati maa shay wanaagyaalkiisa axala allahu alla uu xalaaleeyey lakum idinka idin xalaaleeyey walaa tactaduuha xadgudbinow dha ilaahayo amarka allaha ku xadgudbinow dha ilaahay hadda arrintii waxaa laga cabirayaa xadgudub ayaa laga cabiraya amarka ilahay ha gudbina iyo nahyigiisa weeye falaa tafcaluu maa naha allahu canhu weeye ilaahay wuxuu nahiye ha farina weeye walaa tafriduu fii maa amara bihi wixii ilaahay uu amrana ha ku xadgudbina marka ilahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala ha xadgudbinow dha ilaahay ina allaha allane laa yuxibu ma jecla almuctadiina kuwa xadgudbaay ilaahay muctadiinta ma jeclow dha ilaahay almutajaawiziina alxadda weeye waxaa kamida marka xadgudubka waxaa kamida haddii aanu ka soo qaadano arrinta hadda dhacday qabcu lmadaakiir weeye waxa weeye dakarka oo layska gooyo weeye iyo shahwadoo layska jaro iyo waxyaabaha la cunaayo lagu xadgudbo iyo waxa la cabaayo oo ilaahay kuluu washrabu walaa tusrifuu ayuu dhay ilaahay cuna oo cabahana ku xadgudbinow dhah wa kuluu cunow dhah ilaahay mimaa kii wax ka cuna rasaqakum ullahu alla idinku arsuqay xalaalan xaal ou yaakii xalaalahu dha ilaahay dayiban xaal ou yaakii dhib ah wa kuluu cunow dha ilaahay mimaa kii rasaqakum ullahu alla idinku arsuqay xalaalan xaal ou yaakii xalaal ah dayiban xaal ou yaakii dhib ah wataqu llaha alla ka cabsadow dha ilaahay alladii allahaasoo antum idinku bihi isaga mu'minuuna kuwa rumaynaa atihiin wataqu llaha alla ka cabsadow dha ilaahay ilaahay awaamirtiisa fartoon wuxuu idinka reebaana kahara weeye taqwada alla marka waxa weeye fataqwa llahi laa tatawaqafu cala ruhbaaniyati weeye, ruhbaaniyada taqwada ilaahay kuma tawaqufayso. Kamaa kaana fi lumami saabiqati weeye, umadii hore siday arrintooda aheyd iyo ta macnaha annaga diinteenna wax shuqul iskula ma aha weeye, oo waxa weeye taqwa ruhbaaniya keeni maysa weeye. alla ka cabsadow dha ilaahay allahaasoo asagaa rumaynaysaan. laa yu'aakidukum allahu, alla idiin qaban maayo billaqwi laaqigiyow dha ilaahay oo fii aymaanikum alkaa inuu soo qadar ahaaday fii aymaanikum laaliyaalfiin, walaakin kalkeeda yu'aakidukum, alla wuxuu idiin qabanayaa bimaa fii caqadtum, aad ku gunudeen alaymaana dhaariyaalka. fakafaaratuu, kaas kafaaradiisow dha ilaahay, yamiintaas kafaaradeedu markii waxa weeye aad buritaan idcaamu casharati masaakiina, miskiinyaalo oo toban ah quudsiintood weeye. min awsadi maa, shaykan ugu dhexdhexeeya aad quudisaan. tudcimuuna, aad quudinaysiin. ahliikum, ahalkiina aad quudinaysaan. ow ambasa kiswatu, marashadooda weeye. ow ambasa taxriiru raqabatin, qoor xoraynteed weeye. oo maaragtay yaa mu'minaa waa ku jirtaa sida kafaaratulqadlihi weeye iyo dihaarka. faman lam yajid, ruuxaan helayn ow dha ilaahay intaa lasoo sheega mid ka mid ah. fasiyaamu salaasati ayaamin, facalayhi waxaa korkiisa u soo qadiro siyaamu salaasati ayaamin, maalmayaal oo saddexa soonkood ow dha ilaahay. dalika, kaas lasoo sheega ow dha ilaahay, kafaaratu aymaanikum, daaliyaalkiina kafaaradooda weeye. idaa watigii xalaftum, aad dhaarataan waxanistumaa ku jirta oo dhaarsinaad buhrisiin. waxfaduu xifriya, ow dha ilaahay, aymaanikum, daaliyaalkiina xifriya. kadalika, sidaasoo kale sida waxa weeye xukunkaa laydinkuu soo caddeeyey ayaa yubayinu llahu, alla u caddaynayaa lakum idinka aayaatihi, aayaadkiisa idinkuu caddaynayaa. lacallakum minaa tashkuruuna, aad shukrisaan ow ilaahay. aayadda hadda aynu meeshaan ka gelayno waa aayad ayaduna maaragtay ah axkaama, waxaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga waramayaa xukunka ay leedahay kafaarada la yidhaahdo kafaaratu lyamiin, iyo waxa weeye dhaarta kafaarada keenaysa iyo midda aan keenaynin ayaa ilaahay nooga waramaya subxaanahu watacaala. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala, laa yu'aakidukum allahu, alla idiin qaban maayo. hadda aayaddaana waxay ka rakibmaysaa aayadda hadda aynu kasoo baxnay, oo ilaahay markuu yihi laa tuxarimuu dayibaati maa axala allahu lakum, markii ilaahay saa soo dhahay waxaa la yidhi bacdu saxaaba, ragga arrintaas sameeyey ayaa waxay ku dhaarteen baa la yidhi, tarahu bay ku dhaarteen, ayagoo markaasi malaynaaya in arrintaasu qurbo ilaahay loogu dhowaanayo ay tahay. aayaddaasaa marka soo degtay, aayaddii markay soo degtay rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayay waxay uga sheegteen baa la yidhi, dhaarti ka dhacda saan dhaarti yeelayn ahay dheheen. markay sidaa yidhaahdeen ayaa aayaddaana soo degtay halka. alla marka wuxuu yihi subxaanahu watacaala, laa yu'aakidukum allahu, alla idiin qaban maayo dha ilaahay, billaqwi laaqigiyow dha ilaahay, alkaa inuu isoo qadiro oo ahaada fii aymaanikum dhaariyaalkiina. dhaarta midda la yidhaahdo laqwulyamiinka laysu qaban maayo. marka laqwulyamiin maxaa la yidhahdaa? maa yasbuqu ilayhi lisaan aa la yidhahda min gayri qasdi lxalif, wixii lisaanku uu dhaqaayo iyadoon dhaar loola jeedin oon loola qasdin ayaa waxaa la yidhahdaa laqwulyamiin la dhahaa. masalanba insaanka qowlkiisa weeye laa wallaahi wa balaa wallaahi saasuu yihi, macnaha wuxuu leeyahay maya saas ma aha wallaahi ou leeyahy saas weeye wallaahi ou leeyahy. dad waxaa jira maaragtay intay hadalka wadaan wallaahidooda iska badan tahay, ayagoo hadda inay dhaartaan aan maaragtay ula qasdayno inay dhaartaan ahayn, laakiin waxa weeye warkooda wallaahidaas ay ku badan tahay. marka haddii sidaas arrintu ay tahay, waxa weeye dhaartaas laqulyamiin baa la yidhaah in laga dhowrsadaa loo baahan yahay, hase yeeshee kafaara ka imaan mayso weye. marka hadda waxa weeye waa midaan qasdi lxalif loola jeedin, waxa ula jeedaa qasdi qasdi tabarur weeye, ama taqasudba malahaba weeye. madhabta imaamuna ashaafici saas weeye. imaamu maaliki wuxuu leeyahay iyo abu xaniifa waxay qabaan lagu waxa weeye inuu qofku dhaarto, markuu dhaaranayana waxaas uu ku dhaaranayo uu malayhaayo, markii waxa weeye asoo malayha uu ku dhaarto wixii wax khilaafkooda oo malihiisi ka bedela ay meesha kasoo baxaan. arrintaasna waa inaynan ahayna yidhaahdeen dalaaqu kuma jiray leeyihiin, dalaaqa isaga waxa weeye laqwi ma anfacay leeyihiin. waxa weeye laqwiga imaamu maaliki iyo abu xaniifa xagga xukunka markii la yidhaahdo waxay leeyihiin kafaaro ayaa ka imaanaysay leeyihin, laakiin waa markii waxa weeye mustaqbalka ay ku tacluqday leeyihin kaniya. hadday laakiin xaalo la joogo ambase shay maaliya ku tacluqdo kafaara ka imaamaysay leeyihin. alxaasil waxaa la yidhi haddaan soo koobno, haddii waxa weeye yamiinka uu la qasto tabaruraa la yidhi waa laqwul yamiina leeyahay cinda imaamuna ashaafici, laakiin imaamu maaliki iyo abu xaniifa iyo riwaayada imaam axmedkiisa ama ahan baa la yidhi. haddii lisaankiisa ou yamiinta u dhaqaa la yidhi asoon dhaa ula qasti aslane waa laqwu itifaaqan way isku waafaqsan yihiinba. dhaarta oo waxa weeye shay idoo la marayha lagu dhaarto oo shay khilaafkiisa uu caddaadane ayadana waxa weeye laqwul yamiin waa tahay way isku waafaqsan yihiin, laakiin axkaamta ka rasimayso xagga kafaarada ayay isku khilaafsan yihiin a'imadu. saasaa marka taasaan ugaga baxaynaa. laakiin aayadda daahirkeeda markaad fiiriso waxa weeye waxay markaasi aada iyo aada ugu sii muuqataa qowlka imaamuna ashaafici. alla wuxuu yihi laa yu'aakhidukum ullahu, alla idiin qaban maayo billaqwi laaqiqi yowdha ilaahay oo fii aymaanikum alkaa'ini ahaada fii aymaanikum dhaariyaalkiina, walaakin kalkeeda yu'aakhidukum alla wuxuu idiin qabanayaa bimaa fii caqadtum aada ku gunudeen ud ilaahay. caqadtum qiraahna way jirtaa al aymaana dhaariyaal oo waxa weeye aada ku dhaarateen dhaar aada u go-aansateen weye, bian xalaftum calan qasdin weye qasad waa inaad ugu dhaarataan. haddii waxa weeye dhaartaasu ay timaado qasadka ayuu dhahay ilaahay fakafaaratu kaas kafaaradiisa u dhay ilaahay, qofkan waxa weeye qasad ayuu dhaartay shaygii markaasi waxa uu ka dhaartay dhaartii kuma taagnaane shaygii uu sameeyey. fakafaaratu kaas kafaaradiisa idaa xabistum fihi yaa ku jirta markii la buriyo waaye idcaamu casharati masaakiina miskiinyaalo oo toban aquusiintood weeye. kafaaradan waxaa la yidhaha kafaaro oo mukhayara weeye, oo waxaa fuqahadu yidhaahdaan waxay yidhaahdaan mukhayaratun awalan wa awsadan murakabatun intihaa'ana la yidhaha. oo hadda waxa weeye awalka iyo awsadka mukhayaray ka tahay, laakiin waxa weeye aakhirka waa murakabay ka tahay, waxayna ku tahay hadda meeshaan ilaahay wuxuu leeyahay kaas kafaaradiisa uda ilaahay waa toban miskiin quudsiintooda. miskiinka maxaa la siinayaa? halkii miskiinba koomadbada mudbada ayaa la siinayaa, shoodaa la siinayaa. min awsadi maa shaykiisa dhexdhexeeya tudcimuuna aad quudinaysaan ahliikum ahlkiin, oo waxa aad cunaysiin waxa awsadkooda waxyaabaha lagu bixiyo fitradoo kale ayaa lagu bixinayaa. shayga markaasi awsadka midka aqlaha lagu bixi maayo, midka adnahana lama rabo. ow ambasa ayuu dhay ilaahay kiswatu marashadooda weye, oo qofkan waxa weeye owgan waa la takyiir weye, khiyaar wuxuu leeyahay inuu marasho bixiyo iyo inuu markaasi dacaam uu bixiyo. maa yusamaa kiswatan ahlo, wax kiswe lagu magacaabo masalanba nin hadduu qamiis siiyo, nin cimaamad uu siiyo, nin hooskunta uu siiyo, nin shaati uu siiyo, waxa weeye waxay noqonaysaa marasho. ee marashadu maaha inaa qofka hal joogo dhar aad siiso maaha, shay uun haddaad ku tuurta waxay noqonaysaa saasay noqonaysaa. waxaan kaafinayn baa la yidhi intaa hadda lasoo sheegay in hal miskiina la siiyo oo lagu tuuro ma banaano weeye. sidaas waxaa qaba maaragtay imaamuna ashaafici saasuu leeyahy, imaamu maalikina waa laqab yahaa leeyihin. laakiin a'imada kaleentood waxay leeyihiin hal nin waa la sii karaa haddii waxa weeye ixtiyaajadiisu ay keenayso. ow ambasa ayuu dha ilaahay taxriiru raqabatin, qoon xuraynteed weeye, qof mu'minada oo maaragtay addoonnimo loo haysto sida kafaaratulqadr waheed iyo dihaarka mu'minatin waa ku jirtaa waxaa la leeyahay xamla lilmudlaq cala almuqayd weeye. tan hadda marka waxa weeye waa la iska idlaaqay, laakiin waxa weeye midda la qayday waxaa lagu qayday mu'mina. intaas hadda waxaan soo sheegnay khiyaar ayuu leeyahay midduu rabo hormari karaa, laakiin markuu intaas waayo kabacdi ayuu dhahay ilaahay faman lam yajid, waxaan helay intaas lasoo sheegay wax kamida weeye, fa calayhi waxaa korkiisa usoo qadaro siyaamu salaasati ayaamin, maalmayaalo oo saddex asoonkooda saddex maalmood ayuu soomayaa weeye. hadda daahirku sida uu keenaayane lama shardiyo tataabuc lama shardiyo oo saddexdaas maalmood inay israac raacdo shardi maahan weeye, laakiin khilaaf waa ka jiraa weeye, oo tataabuc lama shardiyo ayaa la leeyahay. waxaa qabata markaasi imaamu maaliki iyo imaamu waxaan dhihi lahaa imaamu maaliki imaamuna shaafici yaqba, imaamu shaafici iyo imaamu maaliki yaqba. a'imada kale laakiin waxay leeyihiin tataabuc shardi waaye, oo waxaa laga qiyaasanaya tii waxa weeye kafaaratu dihaarka ayaa laga qiyaasanaya wey, waa isku kafaaratoonkeeda isku mid way leeyihin. dalika kaas la soo sheego uda ilaahay kafaaratu aymaanikum dhaariyaalkiina kafaaradooda weeye. idaa xalaftu markaad dhaadatiin uda ilaahay waxaa meesha ku jirta waxanistum oo dhaarti aad jebisiin waxfaduu xifdiya uda ilaahay haddaba aymaanikum dhaariyaalkiina oo dhaartaa la xifdiyo inaad buritaan weeye. haddii waxa weeye aysan ahayn ficlu biri ama islaax bayn annaas weeye saan suuratu baqara kusoo marayn, oo haddii waxa weeye shayga aad ka dhaarata khayr uu yahay inaad macnaha dhaartaadi jebiso oo khayr ka samayso ayaa wanaagsan ood kafaara gudato sida axaadiiska soo aroortay. laakiin shaygan hadduusan khayr haynin inaad dhaartaada ku taagnaato ayaa khayr badan. marka ilaahay dhaartiina xifdi u dhahay waxaase loo baahan yahay marka horeba dhaarashada in layska daayo, maxaa yeele dhaarashadu ma fiicna. imaamu ashaafici waxa u dhahay maa xalaftu billaahi u dhahay laa jaadan walaa maasixan u dhahay, waa weligay ilaahay kuma dhaaran anoo markaasi dhab ayga tahayo anoo dheedheelayaba, maxaa yeele isinka ilaahay waa weyn yahay. dad waxaa jira mar walba idoon cidna dhaarsanayn iska dhaaranaayo wallaahi doodu ay badanta, oo af soomaaliga markay ku hadlayaan haddaysan wallaahi dhihin ba aan hadli karin. marka in eraygaas afka kaa barto ilaahay magiciisu waa weyn yahay ku dhaarashadiisa layska daaya loo baahan yahay. marka kafaaratu lyamiin markii la yidhaha axkaamteedu saas weeye kadalika sidaasoo kale u ilaahay mila maa buyina lakum maa dukira yubayinu llahu alla waa caddaynayaa lakum idinka aayaatii aayaadkiisa oo idiin caddaynayaa lacallakum inaad tashkuruuna aad shukrisaan, in la shukriyaa la doonayaa. yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeenow innamaa in kaleeta maahina alkhamru khamrigii ow dha ilaahay iyo walmaysuru qamaarki iyo walansaabu leebiyaalki iyo walansaabu sanamyaalki aan dhihi lahay iyo walaslaamu leebiyaalki rijsun qurun weeye u dha ilaahay oo min camali shaydaani shaydaanka camalkiisa ka mida fajtanibuuhu ka dheeraada ayuu dha ilaahay lacallakum waxaad mudantihiin tuflixuuna inaad diibaantaan. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeenow innamaa in kaleeta maahina alkhamru khamrigii ow dha ilaahay. khamrigi waxa weeye almuskir aladii yukhaamiru alcaqla weeye shayga lagu sakraamaayo oo caqliga bedelaaya ayaa khamri loola jeedaa. laakiin khamrada waxa ay tahay iyo axkaamteeda suuratu lbaqara ayaan si xooga uga soo warramay. kolka hadda waxaa la leeyahay qayb nusuulka aayadda tan iyo aayadihi horeba waanu soo marnayo. sayidina cumar bin alkhadaab ayaa ilaahay baryey khamradu waxay soo martay heerar ay soo martay qur-aan uga soo marnay uga soo baxnay. tan waxa weeye aayaddan aayatulmaa-ida la yidhahdaa waa midda khamrada lagu xarimay. markuu dhahayo sayid cumar dhowr jeer uu yihi allahuma bayin lanaa fi lkhamri bayaanan shaafiyan, ilaahu khamrada nooga caday bayaan oo shaafiha oo aan ku kaaftoono. maxaa yaele markay soo degtay yas'aluunaka can alkhamri walmaysir aayaddaas rasuulka calayhi salatu wasalaam sayid cumar uu soo xaadiriyaa la yidhi waa ku dul akhriyaa la yidhi. markaasuu sayid cumar wuxuu dhahay allahuma bayin lanaa fi lkhamri bayaanan shaafiyan. waxaa haddana soo degay yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqrabu salaata wa antum sukaara, sayid cumara nabigu soo xaadiriyay markaasuu ku dul akhriyay. sayid cumar wuxuu dhahay weli ma qanacsanine allahuma bayin lanaa fi lkhamri bayaanan shaafiyan. marka aayaddaana soo degtay nabiga calayhi salatu wasalaam sayid cumaraa soo xaadiriyay markaasuu ku akhriyey ilaa fahal antum muntahuuna, markaasuu sayidina cumar wuxuu dhahay intahaynayaa rabbi, rabbiga waanu ka joogsanay. marka hadda sidaas aayadda tan ayaa loogaga warramayaa aayaddii lagu xarimay khamrada iyo qamaarka weeye. intaan kale hadda waxaanba kusoo marnay suuradda bilowgeedaan kusoo marnay weeye. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala hadda marka aayaddan waxaa la sheegayaa wixii hadda aanu soo dhaafnay ciribteedaa la sheegayaa. maxaa yidhi ilaahay markuu hadda soo xarimay taxriimu dayibaad mima axala allahu, khamrada iyo maysurkuna ay kamid ahaayeen carabtu waxyaabahii ay dhiibka ka dhigan jireen, waxaa laga yaabaa haa la yidhi in loo maleeyo inay soo gelayaan dayibaadka. markaasaa aayaddan waxaa lagu faa'iideynayaa inaysan waxa weeye dayibaadka aysan kamid ahayn. alla markaas wuxuu yihi yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeenow innamaa in kaleeta maahina alkhamru khamrigii ow dha ilaahay iyo walmaysiru qamaarkii ow dha ilaahay. muqaamara ayaa laga soo qaataa la yidhi waa muqaalada weeye, maxaa yeele mid walba midka kale ayuu inuu ka qaali noqon rabaa kuwa qamaaraya weeye. qamaarka waxa weeye allicbu bilmalaahii ayaa la yidhi, waxa weeye in lagu cayaaro waxyaabaha maaragtay malaahida oo lahwgaa weeye, sida baalka dhaabka la yidhaahdo iyo dhuulada iyo manqalada iyo waxyaabahaas weeye oo dadku ay ku cayaarayaan lacabkaasu xaaraan wayaa la yidhi. tuufka iyo maaragtay jarta iyo shaxda iyo laadhuu ay waxay leeyihiin waxaas waxa weeye xaaraan buu noqonayaa. waa ta goormee markii maal laysu dhigto, maal markii laysu dhigto xaaraan weye, ijmaaca lagu yihi. haddaysan maal uusan jirin oo layska cayaarayane khilaaf ayaa culummada dhexeeda ku sugan. culimada qaar dhinan karahi waayo, qaar waa xaaraan bay yidhaahdeen haddii waxa weeye sababtiisa aysan faraa'ilu ku layacmayn. laakiin haddii faral uu ku layacmaayo amba hadal xun laysku leeyay laysku caayaayo oo qadaf uu ka dhacaayo xaaraan waayo, markaa ijmaaca lagu yihi. maal maalba lagu kala qaadan, laakiin haddii waqti lagu luminayo oo salaadii ay ku tegayso ama meeshaas laysku caayi karo wax laysaga sheegi karo amba hadal xaaraama ay qali karayaan waxa weeye xaaraam weye idan ijmaaca lagu yihi. maysir waxaa loogu magacaabaa la yidhi akhdul maali yusrin weye, maal ayaa si sahlan lagu qaadanaya. iyo wal maysiru qamaarkii u dhaylaahay, iyo wal ansaabu sanamyaalkii u dhaylaahay. ansaabta iyaga hadda waa saan soo marnay suuradda bilowgeeda ayaan kusoo marnay. iyo wal ansaabu sanamyaalkii u dhaylaahay, sanamyaalkii markaasi loo taagay in la caabudo. iyo wal aslaamu leebyaalkii, qadaaxdii weeye markaasoo lagu qayb dalbaayo. wa an tastaqsimuu bilaslaami, aan kusoo marnay rijsun waa qurun u dhaylaahay, khabiis oo mustaqdala weeye la qarmoonsado oo min camali shaydaani, shaydaanka camalkiisa kamida. hadda waxaa meeshaas ka caddaaday khamrada iyo qamaarka iyo waxa weeye ansaabtii aslaamtu camal shaydaan inay yihiin, shaydaan baa qurxinaya weeye. rijsanigu uu ka dheeraada u dhaylaahay, rijsigaas ka dheeraada ayuu dhaylaahay, ka dheeraada. lacallakum waxaa mudantiin oo xaqiiqaa tuflixuuna inaad diibaanaysaan u ilaahay. innamaa in kaleeta maayana yuriidu shaydaanu, shaydaanku wuxuu doonayaa an yuuqaca inuu rido baynakum dhexdiina alcadaawata cadowtinimo, iyo walbaqlaa caro filkhamri khamriga, iyo walmaysiri khamaar, oo wayasudakum uu idinka jeediyo can dikri illahi, ilaahay dikrigiisa, iyo wa can isalaati salaada, fahal antum ma tihidiina u dhaylaahay muntahuuna kuwa ka joogsanaa, ka joogsada weeye. faa'iida darrada ay leedahay iyo waxa ka dhalanaya ilaahay nooga warramaya. marka aayaddan casharkeena dammaanta ku bayaaninaynaa. wallahu subxaanahu watacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. bismi illahi raxmaan raxiim. casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 92-aad oo suuratu lmaa'ida kamid a. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu noogaga soo warramay khamradii iyo qamaarkii iyo ansaabti oo sanamyaashii loola jeedo iyo aslaamti ayaa ilaahay isku soo jamciyey, waana alla uu yidhi waa qurun ayuu dhaylaahay oo shaydaanka camalkiisa kamida uu siinaynaayo ee ka dheeraada ayuu dhaylaahay rijsigaas. waxaa xaqiiqaa markaad ka dheeraatiin ou dhaylaahay inaad diibaanaysaan ou dhaylaahay. weli marka waxaynu ku dhex jirnaa khamradii waxyaabihii ay sababaysay iyo qamaarkii ayaa ilaahay subxaanahu watacaala noogaga warramayaa faa'iido darrada ay iska leeyihiin ayaa weli aynu ku dhex jirnaa. alla wuxuu yidhi subxaanahu watacaala innamaa in kaleeta maayana yuriidu shaydaanu, shaydaanku wuxuu doonayaa an yuuqaca inuu ku rido baynakum dhexdiina alcadaawata cadowtinimo, iyo walbaqlaa'a caro filkhamri khamriga, iyo walmaysiri khamaarka markaad la timaadaan, oo wayasuddakum uu idinka jeediya shaydaanku markaad labadaas ku mashquushiin can dikrillaahi, ilaahay dikrigiisa, iyo wa can isalaati salaada, fahal antum ma tihdiinow dhaylaahay mu'miniinow muntahuuna kuwa ka joogsanaayo, ka joogsada weeye. marka hadda aayaddan ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu aayadda hore nagu soo dhahay khamrada iyo intaan kaloo lala soo xariiriyey waa rijsiyow dhaylaahay qurun oo min camali shaydaani, shaydaanka camalkiisa ka mid a. marka shaydaan amalkiisa mar hadday kamid yihiin, shaydaanku waxa uu nala doonaayo oo waxa weeye arrimahaas haddii la sameeyo ka dhalanaya, shaydaankuna markaasi waxa weeye uu ka faa'iidaysanayo ayaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga warramaya. ilaahay wuxuu yidhi innamaa in kaleeta maahina yuriidu shaydaanu, shaydaanku wuxuu doonayaa hawdha ilaahay an yuuqaca inuu ku rido baynakum dhexdiina alcadaawata cadowtinimo uu ku rido. ilahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala shaydaanku wuxuu doonayaa cadaawo inuu dhexdiina dhigo weeye, iyo walbaqlaa'a caro filkhamri khamriga, ay fii isticmaali alkhamri weeye, iyo walmaysiri qamaarka weeye, amase filkhamri fii idyaani alkhamri khamriga u imaashadiisa, iyo walmaysiri qamaarka. haddii waxa weeye khamro iyo qamaar aad samaysaan, waxaa shaydaanku doonaa hawdha ilaahay oo ka dhalanaysa dhexdiina inuu cadaawo dhigo, caro uu dhigo, arrintaasaa ka dhalanaysa weyi. idaa aataytumuhuma weeye, markaad la timaadaan, waxaa markaas imaanayo ilaahay cadaawo iyo caro ayaa imaanaysa. waa limaa yaxsulu fiihimaa min ashari walfitani weeye, maxaa yaele labadaas waxaa ka xasilaya shar iyo kidmo ayaa ka xasilaysa. maxaa yeele khamrada waa umulkhabaais, rasuulkeenu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam, alkhamru umulkhabaais u dhahay. khamradu waxa weeye waa wax kasta oo khabiisa ayadaa asal u ah weeye, oo qofku hadduu khamro cabo waxaa imaanaysa wax kastoo dembi kasta oo khabiisa waa gelaya. dembi uu ka xishoohaayo ama uu markaasi ka leexanayo ma jiro. khamrada iyo wixii markaasi la halmaala oo waxa weeye muskiraadka oo dhan qofku hadduu ka caado yeesho, dembi kasta waa u sahlanaanayaa. maxaa yeele dembiga kii ugu weynaay ayuu galay, kolka shay walba isaga ayaa u fuudaynaya. qamaarku isaguna sidaas weeyo waa shay isaguna faaxisha weeye, oo shaydaan maadaama camal shaydaan ba uu yahay, hadda qofkaanu shaydaan ayuu u shaqeeyo uhayaa. qofka khamaarka samaynaayo iyo qofka khamrada cabaaya waa laba qofood oo shaydaan u shaqeeyo weeye, shaydaan bay shaqadiisa hayaan. marka qof shaydaan shaqadiisa hayana faa'iida ka imaan mayso. haddana ilaahay wuxuu yihi wayasuddakum, uu idinka jeediyo shaydaanku can dikri illahi, ilahay dikrigiisa. waxa weeye wayasuddakum, oo idinka jeediya shaydaan bilistiqaali bihima weeye, markaad ku shuqluuntaan khamrada iyo qamaarka, shaydaanku wuxuu idinka jeedina hawdha ilaahay can dikri illahi, ilahay dikrigiisa weeye. maxaa meesha laga qaadanayaa qof waxa weeye khamro cabaaya iyo shay maysirkaasoo qamaarka iyo wax kastoo muskiraada, wuxuu qofkaasu ka fog yahay ilaahay xuskiisa inuu alla xuso, iyo wacani salaati salaada u ilaahay salaamadu ka maayo, qofkaas salaad laga sugi maa weeye. salaada hadda dikriga ilaahay ay kamid tahay, laakiin waxa loo khasisaa la yidhi tacdiim ayada la weynaynayo weeye. haddana salaadu waxa weeye amuurahaas iyadoo lagu dhex jiro ayay mar walba waktigeedu imaanahaa la yidhi, mar walba waktigeedaa soo gelaya. marka waxa weeye dadka muskiraadka cunaaya dikri ilaahayna waa ka fog yihiin, salaadna way ka fog yihiin. shay muskira khamro iyo qeyrkeedaba ayaan cunayaa, ilaah baana ku xusayaa, wax suurta gelaya maaha. faalaantu ma tihdiino dha ilaahay muntahuuna kuwa ka joogsanaya. istifhaamtan waxa weeye waa waxay noqonaysaa ka joogsada. qaal antu ma tihdiino dha ilaahay muntahuuna kuwa ka joogsanaya, can idyaani maa la imaashadooda, ee intahu weye ka joogsada weye, ka joogsada laisla waalidka nahinaya, taasaa la leeyahay. istifhaamtaana waxay noqonaysaa bimacna alamar weye, waana istifhaam oo tahdiidiya weye, waxa u maaragtay kaxayl dheertahay amarka caadiga oo sariixa weye, amarka caadiga way kaxayl dheertahay oo ayada waxa weeye amar oo maca tahdiida weye, ka joogsada weye, haddaad ka joogsa weysaan inaad ka heshinaad leeyihin. ayaddaas markii nabigu calayhi salaatu wasalaam uu soo akhriyey sayidina cumar bin khadaab wuxuu dhahay markii meeshaan la soo gaaray, intahaynaya rabbiyow, rabbiyow waanu ka joogsanay. maxaa yeele iimaanku sidaas uu caddaynayaa. qof mu'min ahoo ilaahay rasuulkiisa rumeeya haddaa tahay, oo markaasi lagu yidhaahdo waxaan ka joogso ama laguu caddeeyo, inaad ka tagtaa loo baahan yahay. laakiin marka horeba ilaahay wuxuu lasoo khidhaabay dadka mu'miniinta, yaa ayuha aladiina aamanuu ayuu dha ilaahay, oo ilaahay marka horownaba dadka fusaqada ah iyo kufaarta ayuuna ilaahay marka horeba kula hadlinba. maxaa yeele kuwaas waxaa cad amar ilaahayna inaysan fulinayn, wax alla ka reebana aysan ka harayn, ayagu marka waxa weeye maxalulkhidaab ba ilaahay kama uusan dhigin. laakiin midka wax hadduu maqlo wax ku qaadanayo ka joogsanaya mu'minka weeye. waadiicu llaha alla adeecow dha ilaahay, waadiicu rasuula rasuulka adeeca, waxdaruu digtoonaadow dhahay oo macaasida ka digtoonaada ilaahay rasuulkiisa inaad caasisaan. waadiicu llaha alla adeecow dha ilaahay, waadiicu rasuula rasuulka adeeca. waxay ku cadfantaa ayaddaanu macnal istifhaamta hadda aanu soo sheegayna, faal antum muntahuuna, intahu waadiicu llaha saas weeye, ka joogsada ilaahay adeeca rasuulkana adeeca weeye. waxdaruu ayuu dha ilaahay digtoonaada, macaasida ka digtoonaada, fainaha tajiru ilaa kufri weye. Maxaa sido qofka marka dambe gaalnimo ujiidaysa, qofku waxa weeye hadday macsiyiisu badato marka dambe waxa weeye kufri bay ujiidaysaa, oo inuu gaal noqdo ayaa imaanaysa haddii waxa weeye macsiyiisa ay badato. fain tawallaytum haddaad jeesatiin ow ilaahay oo daacada alle aad ka jeesataan, faclamuu ogaada un ilaahay annamaa calaa rasuulina, annamaa fii calaa rasuulina, rasuulkayna hurkiisa aaday, albalaagu gaadhsiinaysa almubiin u ah. ilaahay buu yihi subxaana wa tacaala haddaad jeesatiin ow ilaahay, waxaad ogaatiin rasuulkayna in maaragtaya laga doonaayo inuu gaadhsiiyo dadka dacwada, dacwadiisuna ay caddahay weeye, wa jazaa'ukum calaynaa weeye jasihiinuna annaga ayuuna saaran yahay oo annaga idin jaasinayna. qofkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo ilaahay iyo rasuulkiisa adeeca waxa weeye wuxuu noqonayaa ilaahay khayr buu ku jaasinayaa, kii caasiyana ilaahay shar buu ku jaasinayaa, saas weeye. faclamuu ogaada ula ilaahay annamaa fii calaa rasuulina, rasuulkayna korkiisa aaday, albalaagu gaasinaysa almubiin u ah. laysa cala aladiina, kuwa korkoodi ma ahan ula ilaahay aamunuu rumeeyey oo wa camiluu camal falay asaalixaati acmaasha suusuuban junaaxun dembiya ula ilaahay fii maa fii dacimuu ay quudaysteen ay cuneen weeye, oo khamrada iyo maysirka qabla taxriim, idaa mattaqow markay dhowrsadaan weeye, idaa mattaqow marka ay dhowrsadaanoo markaas khamrada ay cabaayeen maarkana ay maaragtaya ku dhaqmaayeen wax ku qaadanayeen, haddii wixii kaloo laga xarmay ay ka dhowrsadeen, oo wa aamanuu ay rumeeyeen ula ilaahay wa camiluu ay camal faleen asaalixaati acmaasha suuban suma bacdiyada ula ilaahay ittaqow ay cabsadaan oo wa aamanuu ay rumeeyaanoo taqwada ay ku sugnaadaan iyo iimaanka, suma ittaqow ay cabsadaan ula ilaahay oo wa axsanuu ay wanaag faraan markii waxa weeye khamradii la xarimay. wallaahu alla ula ilaahay yuxibu waa jecel yahay almuxsiniina, kuwa wanaagga falaayo ilaahay waa sawaabinayaa. aayaddan hadda waxaa la yidhi intaanan macnaheeda u gelin waxay soo degtay baa la yidhi, waxaa jiray khamradan intaan la xarimin iyo qamaarkan dad mu'miniina oo waxa weeye qamaarkana ku dhaqmi jiray, khamradana cabi jiraa jira waa qabla intii waxa weeye aan qabla taxriim weeye intaan la xarimin. marka markii oo arrintaasu ay dhacday oo khamradina waxa weeye taxriimkeedu uu yimiday ayaa waxaa la yidhi sayidina abubakar sidiiq ayaa waxau dhahay baa le iyo bacdu saxaaba, ya rasuul allahi kayfa biikhwaanina aladiina maatuu waqad sharibu lkhamra wa facalu lqimaara. abubakar iyo rag saxaabada kamid oo kale waxay yidhaahdeen ilaahay rasuulkiisiyow walaalaheenna shay ahaanayaan oo dhintay ayagoo khamrada cabaayey, qamaarkana ku dhaqmaayey oo falaayey. marka aayaddanaa soo degtay maxaa yeele qabla nahyi waxba laysuma haysto, waxba laysuma haysto weeye. ilaahay markaasuu dhahay subxaanahu wa tacaala laysa ma ahan ow dha ilaahay cala aladiina, kuwa farkood ow ilaahay aamanuu rumeeyey oo wa camiluu camal falay asaalixaati acmaasha suusuuban junaaxun dembiya ow dha ilaahay fii maa fii dacimuu ay cuneen ay quuteen weeye, akaluu min alkhamri walmaysiri weeye qabla taxriim, idaa mattaqow markay dhowrsadaan ow dha ilaahay oo markaas khamrada ay cabayeen qamaarkana waxa weeye ay falaayeen, haddii wixii kaloo ilaahay sharciga uga xarimo markaasi taxriimkooda uu jiray ay ka dhowrsan jireen weeye, oo wa aamanuu ay rumeeyeen ow dha ilaahay wa camiluu ay camal faleen asaalixaati acmaad shuruuban ayuu dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala. suma taqow ay cabsadeen ow dha ilaahay wa aamanuu ay rumeeyeen, tan waxa weeye taqwada ay ku sugnaadeen iyo iimaanka weeye. suma taqow ay cabsadeen ow dha ilaahay wa axsanuu ay wanaag faleen. tan ta'kiid weeye amba waxaa laga wadaa haleyi markii oo khamradii la xarimay, markii waxa weeye taqwo iyo ixsaan ila yimaadeen weeye. suma taqow ayuu dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ay cabsadeen oo wa axsanuu ay maaragtaya wanaag faleen weeye, axsanuuna waxa weeye camalka ay hagaajiyeen weeye. hadday baqeen oo ilaahay ka cabsadeen oo wixii alla uu ka reebo ay ka hadheen maaragtaya khamradan intaan maaragtaya taxriimkooda soo degin iyo qimaarkaba wixii kaloo markaasi waxa weeye layska reebo ay ka hadheen, camalkana ay wanaajiyeen dembi korkooda ma ahan ow ilaahay. wallahu allana yuxibu waa jecel yahay almuxsiniina, kuwa wanaagga falaayo ilaahay subxaanahu wa tacaala waa sawaabinaya. aayaddaas marka waxaa ku caddaaday waxa weeye qabla taxriim dadka ku dhaqmay oo waxa weeye sidaas ayoo xawnku yahay saas ku tegay inaan waxba aan loo haysanin, maxaa yeele waxaan ilaahay caddaynin ilaahay cidna u qaban maayo weeye. saasaa la leeyahay. marka waxaan maaragtay yaa ahla aan ilaahay uusan cadaynin uusan ku cadayn sharciga cidna u qabsan maayo, marka saasaa la leeyahay. yaa ayuha aladiina duulka aamanu rumeeyeenow layabluwannakum ullahu, alla waa idin jaribayaa oo waa idin jaribaa ul ilaahay bishayin, shay ayuu idinku jaribayaa oo min asaydi ugaarta kamid a shaygaasoo tanaaluhu ay gaarayso kiisa yaryar aydiikum damciyin iyo warimaaxukum warmihiin ul ilaahay, kuwa waaweyn ay gaarayaan. waana ilaahay idinkuu jaribayaa liyaclama allahu, alla inuu ogaado ou daahiriyo man ruuxii yakhaafuu alla ka baqaayo bilqaybi, qeyb xaal uu ku sugan yahay. faman ruuxii ictadaa xad gudba ul ilaahay bacda dalika nahigaas bacdiisa oo ugaarsado ul ilaahay falahu waxaa usugnaaday kaas cadaabun, cadaab ayaa usugnaaday cadaabkaasoo aliimun mu'limun oo xanuujiya ul ilaahay. meeshaana iyadana waxaanu ka gelaynaa axkaam cusub ayaana iyadana ka gelaynaa meeshaan. marka aayaddan intaanan macnaheeda u gelin waxay soo degtaa la yidhaha sanadka la yidhaha caamul xudaybiya weyn, waxa uu ahay meelo kale uu tegi doonaahe sanadkii oo lixaad aakhirkiisa iyo awaa'ilkii sanadkii toddobaad hishada nabiga calayhi salaatu wasalaam. rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam markii isaga iyo asxaabtiisa ay xarmadeen oy madiine waxa weeye ka xarmadeen, waxayna ahaayeen baa yidhi 1400 cumray xarmadeen, meeshay yidhaha dulxuleyfa amba aabaaru cali hadda loo yidhaahdo loo yaqaano oo markaasi miiqaadka ahlumadiina ayay ka xarmadeen. rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisoo gaaraya 1400 nin. rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu diray baa la yidhi sayidinaa cusmaan bin cafaan ayuu u diray ahlu maka, hayla maka markaas waxaa haysteen mushrikiin ul carab ah haysteen, asagoo nabigu u sheegaya calayhi salaatu wasalaam oo markaasi warkaas uu ka gaarsiinaya sayid cusmaan in rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu qasadkiisu yahay ziyaaratu baytillaah, ilaahay beytkiisa inuu ziyaarto, oona dagaal u soconin wax kaloo rabshaa iyo waxa u socda aysan jirin. sidaas markii nabigu calayhi salaatu wasalaam uu ku diray sayid cusmaan lagu diray, ayagu waxay fadhiisteen nabigu calayhi salaatu wasalaam meeshaa la yidhahdo xudaybiya, halkaasay fadhiisteen baa la yidhi ayagoo sugaya khabar oo markaasi uu u keeno sayid cusmaan uu u keeno. ayadoo saas lagu jiraa waxaa dhacday baa la yidhi wuxuushi oo bariga joogtay iyo duyuurti baa la yidhi, wuxuushi waxa weeye la qalanayo caadiga ahayd oo xalaas aheed oo waxa weeye cawshi iyo baciidki iyo bahalo badan ay maaragtay kamid yihiin ayaa yidhi, iyo sagaarti iyo waxaasoo dhan xayawaankii markaasi waxa weeye la ugaarsanayay oo wuxuushi bariga ahayd iyo duyuurti ayaa waxay samaysaa la yidhi inay u imaahayso asxaabta meel walbay ka timidaa la yidhi, oo iska dureeraysa iska timidaa la yidhi. waa shay la isku imtixaanayo meelba, maxaa yeele hadda waan ku tegi doonaao horena waan usoo marnayo qofka hadduu muxrim yahay waxa weeye haddee ugaarta uma banaana inuu wax ugaarsado oo maaragtay hayra muxili saydi wa antum xurumun, waataan suuradda bilowgeeda soo maraynaa, haddana waan ku tegaynaa oo ilaahay subxaanahu watacaala ayaa nooga warrami doona in markaasi waxa weeye aan laysu banaynin uxila lakum saydu lbaxri wadacaamuhu mataacan lakum walisayaarat waxurima calaykum saydu lbarri maa dumtum xurumana, noo soo dhow. marka sidaas markay dhacday ayaa waxa weeye arrintaasaa lala yaabay, marka waa shay laysku imtixaanayay aheeda, maxaa yeele qofka waxaa dhici karaysa ilaahay inuu imtixaan ugaga dhigo shay macnaha xoolo ah oo adduunyo, laakiin waxa weeye xaaraama in meel furud laga tuso isla markaasna lagu jaribaayo shaygaas inuu qaato ou cuno iyo in kalento lagu jaribaayo, imtixaan noocaasaa jiri kara. haddana waxa weeye ugaarta noocaasa lama arki jirin baa la yidhi. arrintaas markay dhacday ayaa aayaddaanu soo degtay baa la yidhi. alla markaa wuxuu yihi subxaanahu watacaala yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeenow, dadka mu'miniinta ahaa ilaahay u naadinaya oo ilaahay iimaankaas ugu dhawaaqaya, maxaa yeele qof aan mu'min ahaynin amar ilaahayni fuli mayso wax alla ka reebana ka hari mayso, kolkaasuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeenow layabluwannakum ullahu, alla waa idin jaribi oo waa idin jaribi, layakhtabiranna kumeye ilaahay waa idin imtixaanaya, layabluwannakum ullahu, alla waa idin jaribi oo waa idin jaribi, hadda waxaa laga wadaa jahribaadan yucaamilukum mucaamalata almuqtadir wey, mid wax jahibaayo mucaamaladiisa oo kale ayaa ilaahay idinkula mucaamaloonaya. ee alla subxaanahu watacaala waxa uu samaynayo wax qadiima weeye, waxa ilaahay samaynaya subxaanahu watacaala eyse markaasi waxa weeye alla uu soo dirisiinayo maaha. bishayin shay ayuu ilaahay idinku jahibaa hawdha ilaahay oo minasaydi ugaarta ka mid ah. bishayin shay ayaa alla idinku jahibaya waxa weeye bishay yusilhu lakum weeye, shay alla idin soo diraayo ayaa ilaahay idinku jahibaya oo minasaydi ugaarta ka mid ah. ugaarta marka leeyahy macna almasiidaa loola jeedaa oo markaasi masdala weeye waxa weeye wuxuushul bari waduyuur ayaa loola jeedaa. arrintaana saan horuu soo sheegnay ibtilahaanu waxay lamid tahay layidhi ibtilaau qowmi muusa alayhi bitaxriimi saydi samar. hadda kor waxaan soo marnay in markaasi la jahibay ibtilaau qowmi muusa weye bitaxriimi saydi samar weye. hadda qowmi muusa markaas waxa weeye waxay ahaayeen nimankii maaragtaya qowmu daa-uud weye, laakiin reer banu israa-iil ayay ahaayeen, ayaa waxaa lagu imtixaanay malaygi ugaarsigiisi oo meel dhow loo soo joojiyey maalintii waxa weeye tacdiimiya layidhi oo markaa sabtiga ahayd. hase yeeshee ilaahay subxaanahu watacaala ummatul muxamed ilaahay waa ka xifdiyey inay ku dhacaan shay maaragtaya amarka rabbigooda, rabbigooda amarkiisa wax khilaafaayo. marka waxaa u taam noqdaa layidhi ummatul muxamed sacaado iyo cizi oo adduun iyo aakhira weeye. laakiin reer banu israa-iil ayagu way xad guddeen, malaygina way ugaarsadeen, kolkaasaa ilaahay wuxuu ku nasakay daanyeero iyo doofaarhaa lagu nasakay. marka hadda arrintaan dhacday xudaybiya, caamul xudaybiya sanadka la yidhaahdo, waxay lamid tahay baa leeyahay nimankii reer banu israa-iil oo lagu jahibay malaygii lagu jahibay. haddii ilaahay yidhaahdo bayaankeeda waxaa ugu tegi doonaa suurat alaxraaf ayaan ugu tegi doonaa. nimankaas marka imtixaanka way ku dhaceen, laakiin waxa weeye ummatul muxamed kuma aysan dhicin imtixaankaas. arrintaasaa kolka ilaahay subxaanahu watacaala uu ka waramaya oo alla wuxuu yidhi layabluwannakum ullahu, alla waa idin jahibayaa, waa idin jahibayaa bishayin shay ayuu idinku jahibaya, bishayin yusiluhu lakum ay shaw idin soo diraayo oo min asaydi ugaarta ka mid ah, shaygaasoo tanaaluhu ay gaarayso. hadda tanaaluhudan waxaa laga wadaa asigaaru minhu weye, midkiisa yar sida sagaarta oo kale intood masalanba tanaaluhu ay gaarayso dha ilaahay aydiikum jamciyiin oo gacanta lagu soo qabsa karo, iyo warimaaxukum warmihiina u dha ilaahay, warmahana waxaa loola jeedaa kuwooda waaweyn waaye oo maaragtaya kuwa waaweyn ayaa loola jeedaa. arrintaasna saan horuu soo sheegna xudaybiya aheed ayagoo muslimiina weeye fa kaana alwaxshu wadayru takshaahum weeye fii rixaalihim, waxa weeye wuxuusta iyo duyuurtu waxay daboolaayeen reeryadooda meeshay ay fafadhaana iska imaanayeen iyadoo markaasi si aan la arki jirin ah ayay markaasay saasi u daboolaayeen. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala shaygaa ayaa laydinku jahibaya, waxaana laydinkuu jahibaa hawdha ilaahay liyaclama allaahu, alla inuu ogaado. hadda cilmiga ilaahay waa qadiime, waxaa loola jeedaa cilmu duhuuraa loola jeedaa, alla inuu daahiriyo weeye, man ruuxii yakhaafuhu alla ka baqaayo bilkaybi, qayb xaal uu ku sugan yahay oo qofkaas uu qayb uu ku sugan yahay, amase waxaa loola jeedaa bilkaybi qayb alla xaal uu ku sugan yahay, maxaa yeele ilaahay subxaanahu watacaala xawaasta kuma hayno, ilaahay subxaana wax xawaasta lagu hayo maaha. marka qofka waxaa laga waramayaa isagoo keligiisa markuu rabbigiisa uu ka baqo, qof muumina inuu yahay ayaa caddaanaysa. qofka waxa weeye alla ka baqidda daahirsada, marka dadku ay la joogaan markii khalwo uu galanay wax kastoo faaxisha iyo xumaana samaynaayo, kaasi waxa weeye qof ilaahay ka baqaayo maaha, mu'minna maaha. oo waxa weeye hadduu mu'min yahayna iimaankiisa ayaa naaqisa. mu'miniinta waxa weeye ilaahay ka baqan subxaanahu watacaala. liyaclama allahu yow dha ilaahay alla inuu daahiriyo, cilmigan waxa weeye cilmi duhuuraa loola jeedaa, man ruuxii yakhaafuhu alla ka baqaaya bilkaybi qayb xaal uu ku sugan yahay. taas ayaa markaasa ilaahay subxaanahu watacaala idinkugu jahibayaa xayawaankan oo idin imaanayo oo ugaartaa weeye. markaas markii ilaahay uu ka baqo saydkaas ayuu ka dheeraanayaa, faman ruuxii ictadaa xad gudbow dha ilaahay bacda dalika, nahigaas bacdiisa نهيات بعد يتقفك حد قد هو وحاوية أغاستداء لوليتي ذا أدبوك حونا قنا إنه أغاستداء ويه مركز هذا النهي قال وحال لقفة إذي سنة يعني أعيد باللوغي ذي لا يبلو أنكم الله ويه أعيد لقفة إذي سنة يعني مركز طول إلهي فمن روحي اعتدى حد قد بود إلهي بعد ذلك النهي قاس بعد يسا فله وحا أصونا ذكاء طول إلهي عذاب عذاب أيا أصونا ذي عذاب كاسو أليم مدم وحنوشية عذاب أليم يؤسك ليه وقفك إلهي سبحانه وتعالى وحا وكرر يبك هاي واي عذاب أليم يؤسك ليه هذا معناه قوين كما عن سيد كان ليس كان هي أيضا محرم ليه ليس كان هي هديله وحد قد بور عذاب أليم إنه دعا يا إلهي نوسي أغي لكن وحا آيات أي شمدنا إساء وحكستو إلهي فياب سبحانه وتعالى قفك حد قد به هو وحا لقنا هي سيد يوك سواهي أو دور واهي إلهي عذاب أليم إنه عذاب هاي وعن قرآن قصو مرمي قائدوين أهاي عذاب كمارك الغصة فيه أليم أما ما نسي إهانا الغصة فيه أما عظم الغصة فيه وعذاب الكفار مارك عبد الناسا وعيكين إساء قفك مارك أو حلسه شيء إلهي وكره يا بي إنه قالوا بأيه عذاب أليم ما أو قد صنع أيه عذاب الكفار وقنع أيه وقال ونقنع أيه لكن هدي أو صنع حللا هو هو قلبة الشهوة هي الشيطان وقصم أيه وهو نقنع يا عاسي عذاب كيس أنا مركز الغصة في مايه أليم نمو هي مركز إهانه هي عظم الغصة في مايه لكن هذا عيدة عمرك إنت لو دوامري وعلى قاعدة أنا يا ليه هاي شيء قال لي كنا هي مركي الله حلشوا أيه نقول يساقف مركو حلشوا وقالوا بيا عذاب كل عذاب أنا وحون نقول يا عذاب أليم أيه نقول يا مرك هذا وعوي إلهي سبحانه وتعالى سيد أيه وجو هم يا امتحانك إنه جرى يو هو وح هذا بعد إن وحيا ضبلا هو ما رصيا سهل المأخذة قال شروطي إسكسه لم تعي هو حرام إن لحلو هاي الهدى وحيال بضان ايام عرسية الدنيا ذا كبعة سيدة هدى الدل كان وكالانتود وها كبعة بربر كمركو دعي وحيال بضان او داد اسكالليه هينو ومدكالة داد خلق ودا واسكالليه هينو مالو ناس بضان ايال اخي مالو ناس كي سيدة اتوبادناي او ميل سهلية ايال اسكو امتحاني بركة دادنا وحاوية وحي سيدة اصحي ويقاكين دادنا ويكتاكين وحاسو عادة عيسى وحاسي امتحان الابتكيس معايا لوحو البو حوية هدي وحوية شيء لغوطة واقو مندوق وحو اسكليه مسومو اسكليه قايدا هدى وحا وصور اني ان امتحان ايه هذي وحوشتاس ايه ضيورتاس ايه هو النبي عليه الصلاة والسلام دي اسعاسيس مهرمينة ايه الكا اسوه روكسدين وهذا هو رنو حوية سيد اللوار كأوهات ايه دباطبا ايه جهد الغوب حجري مرك إلهينا وكحبية سبحانه وتعالى مرك أرنتها وحاليها كرتها إلي مروى البؤمة محمد في السلسة والله مرك تبا مرك وحوية وحيا به سداسها هو واجي مرك أسيقف كيسا مالي جيسو أو هاي سجري أما النبضة أي جسيو لك لدمديو قف والبوحيسو إلى شنعي أملو إلهينا وف وحوية وحاس أنهري كرن أيا وقت يدبكاس ودعي أيو سي سهل أيو أرنتها سكهري بالي مركو كهري قفك وحوية قاسينة قف امتحانك قل عيوه او خسارة يهوب او صغانتها دي الهي ونو بصورنا قن اسلامك اسمه وحيابها المظالم تادت كل اسمحهن ضدنا الهي سبحانه وتعالى ايه بدبالية وارنت اساسه وغبت ذلك مركة وحالوه بهايه ان لا يسكئل علي الشيخ السه او حرامة او مارسي على السحرمي مركة عشر كينا انت اسوك اجي والله سبحانه وتعالى اعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك أو عد ذلك صياما ليذوق وبال أمري عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر ودعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والغلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم يعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحوك بالعبنية آيات استغاثا إيا السنات وصورة المائدة كاملة إلهي سبحانه وتعالى وحو نغغطه ورمي عشر كان آيه وجودا بيه وعا إلهي لسه وخضابي مؤمنين تا سيدا عين صومرني سنة كلا به جري عام الحديدية وحيا به لغو امتحاني رسول كان عليه الصلاة والسلام أصحاب تيسا أيا إلهي نغغطه ورمي و إلهي سبحانه وتعالى الله وإذا جهبيا شيء أيو إذا كنت جهبيا الله إذا صوت درعي أو أجارة و متكي سير يرجمعين أي جارة متكي سواوين ورمهين أي جارة وحانا سلاس لإذا كنت امتحانا لإذا كنت جهبيا الله إنه ظاهرية وي قدك إلهي سبقا يغيب إسهو كسوغا و إلهي سبحانه وتعالى أو غيب وسواني عمبا إسهو كسواني قدك حق الضوء لإلهي الله جات بعدي إسهو أجارة عذاب أليم أيو إسكالية آيادة إنو ماسان كجلينو وعي آيادنا لحريسة آيادات ووحا لغو رميا أحكام السيد أيا إلهي نغو رميا حي لسورة دلو جيري وحانو قصوة مرني غير محلي السيد وأنتم حرمون ونبوعده إلهي سبحانه وتعالى مركي إلهي وحلا لكم بهيمة عن عام إلا ما يتلاح